آپ لوگ بھی موجود ہیں. آدھا گھنٹہ ہے نا جی ہمارے پاس. جی بس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اس تھوڑے میں برکت ہو جائے گی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب بن الخزاعي يقول خزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. جی جی فرماتے ہیں کہ قال حدثنا شعبہ جی وہب الخزاعی آخری راوی ہیں حارث بن وہب الخزاعی یقول سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول وہ انہوں نے بیان وہ آپ نے یوں فرمایا ذکر الحوض اور وہی حوض والی ساری حدیث بیان کی بمثلی ہی اپنی مثال کے ساتھ اسی طریقے سے ولم یذکر قول المستورد اور اس میں مستورد اور ان کا قول وہ جو سوال جواب ہوا تھا نا آنیا والا وہ ذکر نہیں کیا ولم یذکر قول المستورد وقوله. جی آگے چلتے ہیں. وحدثنا ابو الربیع الزہرانی وابو کامل الجحدری قال حدثنا حماد وهو ابن زید قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امامکم حوضا ما بین ناحیتیہ کما بین جرباء واذرحا. بے شک آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارے سامنے ایک حوض ہے ما بین ناحیتیہ وہ جو اس کے دونوں طرفوں کے درمیان میں ہے کما مثل اس کے ہے بین جربائی و اذرح یعنی وہ اس حوض کی آپ نے لمبائی اور چوڑائی بیان فرمائی کہ ما بین ناحیتیہ اس کے دونوں درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ مثل اس فاصلے کے ہے جو کہ جربہ اور اذرح ایک مقام تھے ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ حوض بھی اتنا بڑا ہے. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المسنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوزا كما بين جرباء وأذرح وفي رواية ابن المسنى حوزي. وهي روايته صرف اس میں فرق یہ ہے کہ ابن مسنى کی روایت کے اندر آپ نے حوزی فرمایا. پہلے تو فرمایا تھا نا کہ امامکم حوزن تو فرمایا ایک جگہ پر حوزی فرمایا حوزن کی جگہ. وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبت قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبید اللہ بهذا الاسناد مثله. عبید اللہ نے بھی اسی اسناد کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ہے وزادہ لیکن پھر انہوں نے زیادہ کیا یہاں تک تو انہوں نے کہا کہ یہی عبارت بیان ہوئی وزادہ قال عبید اللہ وزادہ اور اس میں اضافہ اس چیز سے کیا کہ قال عبید اللہ عبید اللہ کہتے ہیں یہاں تک تو انہوں نے وہی حدیث بیان کر دی پچھلے والی. آگے کہتے ہیں کہ قال عبید اللہ عبید اللہ نے کہا کہ فسألتہ میں نے سوال کیا اس حوض کے بارے میں حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا فقالا, تو آپ نے جواب دیا کہ قریتین بالشامی, کہ وہ حوض اتنا بڑا ہے کہ جو شام کے دو قبیلوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے, بینہما مسیرت ثلاثی لیالین, کہ شام کے ان دو قریوں, ان دو خطے قریہ بستی کہ جن کے درمیان فاصلہ تین راتوں کا, مسیرت ثلاثی لیالین کہ جن کے درمیان کا فاصلہ تین راتیں ہیں. وفی حدیث ابن بشر, اور ابن بشر کی حدیث کے اندر لفظ آیا ثلاثتی ایام, تین دنوں کا فاصلہ. تو حوض کو سامنے کیوں فرمایا, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تخیل کو, امیجنیشن کو اتنا حقیقی الفاظ میں بیان فرمایا گویا کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں, کہ یہ اتنا یقینی ہے قیامت کے دن حوض کا ہونا اور میرا وہاں پر پہنچنا اور تم لوگوں کا آنا اور جو میں سب باتیں بیان کر رہا ہوں, یہ اتنا یقینی ہے کہ گویا کہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے, میں بس دیکھ رہا ہوں. کیونکہ دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں آدمی بہت یقین سے کوئی بات کہتا ہے نا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے, اس لیے میں تمہیں بیان کر رہا ہوں, یہ میں نے کسی سے سنی سنائی نہیں ہے. تو یہ اس امیجنیشن کو یقینی, ایک اس تخیل کو یقینیت کا فائدہ دینے کے لیے آپ نے یوں فرمایا. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. یہی حدیث بیان ہوئی حضرت عبید اللہ کی طرح, لیکن روایت مختلف ہوئی. فحدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم حوزا كما بين جرباء واذرح فيه اباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها ابدا. کہ حضرت عبداللہ, حضرت نافع, جی حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک تمہارے سامنے ایک حوض ہے, کما بین جرباء واذرح, اور اس کا فاصلہ اتنا ہے جیسا کہ جرباء اور اذرح دو مقام ہیں ان کے درمیان کا فاصلہ, جتنا بڑا حوض ہے جیسا کہ جتنا بڑا, جتنا اس کا عرض یا اس کی چوڑائی جو ہے وہ جربا اور ازرح کے مقام کے درمیان جتنی اس کی چوڑائی ہے. فی ہی اباریق, اس کے اندر ابریق جو پینے کے برتن ہیں, اس کی یہ ابریق کی جمع ہے اباریق, وہ فی ہی اباریق اس کے جو اس کے اندر جو وہ ایک خاص لفظ ہوتا ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے, پانی پینے کے لیے پوزا, تو وہ بڑا ہو گیا نا, خیر ذہن میں آ جائے گا بھی, تو پینے کے برتن ہی کہنے, لیکن وہ برتنوں کا ایک بڑا اچھا نام ہے. تو اباریکو کا نجوم اس سمار, وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. اب یہ وہی بات ہے, یا تو اس کو مثال دی ہے کہ تعداد اتنی زیادہ ہوگی, اور یا پھر اس کی مثال جو ہے وہ چمکنے میں, یا دونوں میں ہو سکتی ہے. جی پیالہ, تو خیر جی جی پیالہ کا لفظ. تو من وردہ, جو وہاں پر وارد ہو جائے گا, یعنی جو پہنچ جائے گا اس حوض کوثر پر, فشرب منہ, وہ اس میں سے پانی بھی پیے گا, فشرب منہ, اور پھر اس نے اس میں سے پانی بھی پی لیا, لم یظما بعدها ابدا, کبھی اس کو بعد میں پیاس نہیں لگے گی, کبھی پیاسا نہیں رہے گا. وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ واسحاق بن ابراہیم وابن ابی عمر المکی واللفظ لابن ابی شیبہ قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا عبد العزیز بن عبد الصمد العمی عن عمران الجونی عن عبد الله بن صامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما آنیت الحوض. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں نے کہا اے اللہ کے رسول, ما آنیت الحوض, حوض کے برتن کیا ہوں گے؟ قال والذی نفس محمد بیدہ لآنیته اکثر من عدد نجوم السماء. والذی نفس, وہ ذات, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, لآنیته, البتہ اس کے جو پیالے ہیں, اکثر من, اس کے جو برتن ہیں پیالے ہیں, اکثر من عدد نجوم السماء, وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوگی. وکوا کی بوہا، یہ یہاں سے جملہ الگ ہے، وکوا کی بوہا اللہ فی لیلۃ المظلمۃ المسحیۃ آنیۃ الجنہ من شرب منها لم یظما آخر ما علیہ یشرب فیہ میزابان من الجنتی من شرب منه لم یظما عرضه مثل طولہ ما بین عمان الى ایلتا ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلا من العسل. خیال رکھیے گا یہ جو حدیث ہے نا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے آ رہے ہیں، اب وہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جملے ماقبل سے الگ ہیں یا یہ الگ الگ جملے ہیں، تو میں اب الگ الگ جملوں کو بیان کرتا جاؤں گا. جی تو کیا فرمایا کہ وکوا کی بوہا، اور آسمان کے جو کواکب ہیں وہ ہوں گے الا فی اللیلۃ المظلمۃ المسحیہ، اس کو چھوڑ دیں، یہ جملہ معترضہ ہے. وکوا کی بوہا آنیۃ الجنہ، اور آسمان کے جو ستارے ہوں گے وہ جنت کے پیالے ہوں گے، حوض کوثر کے اس کے پیالے جو ہیں وہ اس کے کواکب ہوں گے. اعلیٰ، لیکن وہ جو کواکب ہیں ان کی تفصیل بیان کی کہ دیکھ لو وہ کون سے ہوں گے، فی اللیلۃ المظلمۃ المسحیۃ، اندھیری رات جو کہ چمکدار ہو، چمکدار رات کے اندر جو ستارے ہوتے ہیں، مسحیہ کہتے ہیں جس میں کوئی بادل نہ ہو، بالکل واضح چمکدار رات ہو، تو اس میں ستارے بھی تو بہت زیادہ ہوں گے نا. اندھیری جب ہوتی ہے، اندھیری رات سے مراد یہ نہیں کہ اس کے، یعنی اندھیری سے مراد یہ کہ خوب چمکدار رات ہو، مکمل رات جسے کہتے ہیں، صحیح رات جسے کہتے ہیں، اندھیری رات. خاص طور پر جب چاند نہیں ہو، چودھری کا نہ ہو، تو ستارے کتنے زیادہ واضح ہوتے ہیں. تو مظلمہ سے مراد وہ اندھیری کہ جس کے اندر چودھری کا چاند نہیں ہے، یعنی چاند بہت بڑا نہیں ہے، تو وہ اندھیری ہوگی. جب وہ اندھیری ہوگی تو ستارے چمکدار ہو گئے، ان کے وہ بہت زیادہ ہو گئے. اور مسحیہ سے بھی مراد کہ جس میں بدلی نہ ہو، کہ بادل نہیں ہے، صاف ستھری صحیح سے ہے. تو وکوا کی بوہا، اس کے جو ستارے ہوں گے، کواکب جو ہوں گے وہ اس کے برتن ہوں گے. من شرب منہا، جو اس میں سے پانی پی لے گا، لم یزما آخر ما علیہ، جب تک وہ رہے گا، آخر ما علیہ، اس کے ہمیشہ تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. جملہ ختم. اگلا جملہ، یشخب فیہ میزابان، بہیں گے اس میں سے دو میزاب، دو پرنالے، من الجنہ، جنت سے، جنت سے دو پرنالے حوض کوثر میں آئیں گے. من شرب منہ، جو اس میں سے پی لے گا، لم یزما، اس کو پیاس نہیں لگے گی. پھر دوبارہ یہ فرمایا، عرضہ، اگلا جملہ، عرضہ مثل طولہ، اس کا عرض اس کی طول کے برابر ہوگا، لمبائی چوڑائی برابر ہوں گی. آگے وضاحت کر دی، ما بین عمان الى ایلا، کتنی ہوگی وہ طول عرض، عمان اور ایلا دو مقام ہیں، ان کے درمیان جتنی چوڑائی ہے یا تو طول ہے، اتنا فاصلہ ہوگا، اتنے بڑے ہوں گے وہ تالاب، وہ حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا. ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلا من العسل، اس کا پانی شدید ہوگا، یعنی زیادہ ہوگا، سفید، من اللبن، دودھ سے، واحلا، اور زیادہ میٹھا ہوگا، عسل سے. جی، چھوٹے چھوٹے جملوں کے ساتھ یہ حدیثیوں مکمل ہے. حدثنا ابو غسانہ المسمعی و محمد بن المثنی و ابن بشار و الفاظهم متقاربۃ، ان سب کے الفاظ ملتے جلتے ہیں. قالوا، سب نے یہی بات کہی ہے. حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة اليعمري عن ثوبان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا بعقر حوزي، اني ثوبان سے مروی ہے، حضور نے فرمایا قال اني لا بعقر حوزي، میں اپنے حوض کے پچھواڑے میں ہوں گا. عقر کہتے ہیں پیچھے کی طرف کو، یا وہ جگہ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، اس کے مختلف الفاظ آئے ہیں. ازود الناس، میں لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا زیادہ یزودو سے ازودو لی اہل الیمن یمن والوں کے لیے، یعنی میں جگہ بنا رہا ہوں گا یمن والوں کو، خوشخبری ہے اس میں کہ یمن والوں میں تمہارے لیے وہاں پر جگہ بناؤں گا، رش ہوگا زیادہ. اضریب بھی آسایا میں ماروں گا اپنے آسا سے، حتیٰ یہاں تک کہ یرفض علیہم کہ ان کے لیے پانی جاری ہو جائے گا، چشمہ جاری ہو جائے گا. فسئل عن عرضہ پوچھا گیا اس چشمے کے حوض کوثر کی چوڑائی کے بارے میں. فقال من مقامی الى عمان میری جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے لے کر عمان مقام تک. عمان جو اس وقت میں ملک ہے وہ مراد نہیں ہے، عمان ایک جگہ کا نام ہے عرب میں. وسئل عن شرابہ اور اس کی پانی کے بارے میں پوچھا گیا. فقال اشد بیاضا شدید ہوگا یعنی زیادہ ہوگا سفیدی میں، من اللبن و احلا من العسل، یا غث یا غتو بھی ہے اور یا غتو بھی ہے. ایک منٹ سے بھی دیجیے گا. جی حاشی میں آئیے گا نیچے. قوله صلی اللہ علیہ وسلم یغط فیہ میزابان یمدانہ، اما یغط بفتح الیاء المثنى، یا تو یغط ہے بفتح الیاء مثنى و بغین الموج مضموما یغط بھی ہو سکتا ہے. وہکذا قال ثابت والخطابی والحروی وصاحب التحریر والجمہور سب نے یہ کہا ہے. اچھا جی ومعناہ اور اس کا معنی کیا ہے؟ یدفقانی فیہ الماء دفقا متتابعا شدیدا، پانی کا ابلنا دفقاً متتابعاً شدیداً پے در پے بہت تیزی کے ساتھ پانی کا ابلنا. اور اس کی ایک اور تفسیر بھی بیان کی ہے، دو لائنیں نیچے دیکھیے. فسروا بمعنى ما سبق اي لا ينقطع جريانهما، یعنی ایسا پانی کا نکلنا یا لا ينقطع جريانهما کہ ان دونوں کے چشموں کا پانی منقطع نہ ہوگا. قال اور یوں بھی کہا ہے کہ والعقب الشرب، کہ اس پانی کو کہتے ہیں بسرعت جو سرعت کے ساتھ ہو، فی نفس واحد ایک ہی مرتبہ کے اندر. اور پھر ایک روایت میں وقع فی روایت ابن ماہان یصعب بمثلثت، تو اس میں کافی سارے ہیں معنی ہو سکتے ہیں. اچھا تو ہم اس کو وہی معنی لیں گے جو یہاں پر موجود ہے، یغث فیہ میزابان ابل رہے ہوں گے اس میں سے دو چشمے، یمدانی ہی جو کہ نکل رہے ہوں گے، مد یمد من الجنہ جنت سے، احدہما من ذہب والآخر من ورق، ایک جو ہے وہ ذہب کا ہوگا اور ایک جو ہے وہ ورق کا ہوگا سونے اور چاندی کا. وحدثنیہ زہیر بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسیٰ حدثنا شیبان عن قطادت بإسناد ہشام بمثل حدیثه غیر انہ قال انا یوم القیامت عند عقر الحوز، مگر اس میں ایک اور جملے کا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا انا یوم القیامت، کہ میں قیامت کے دن عند عقر الحوض حوض کے پیچھے کی طرف میں موجود ہوں گا. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن حماد قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن سالم بن ابی الجعد عن معدان عن ثوبان عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث الحوض، یہ حدیث حوض تو بیان ہوگی ثوبان رضی اللہ عنہ سے. فقلت لیحیی بن حماد، بس میں نے یحیی بن حماد سے کہا وہذا الحدیث سمعته من ابی عوانہ، کیا تم نے یہ حدیث جو ہے وہ ابو عوانہ سے سنی ہے؟ فقال وسمعته ایضا من شعبہ، انہوں نے کہا کہ ہاں ان سے تو میں نے سنی ہی ہے لیکن ایضا من شعبہ میں نے شعبہ سے بھی سنی ہے. دیکھیے اس حدیث کے اندر یحیی بن حماد آ رہے ہیں. دیکھیے حدیث سے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن حماد، یحیی بن حماد آگے، یحیی بن حماد نے سنا ہے قال حدثنا شعبہ، تو یحیی بن حماد کے استاد ہو گئے کون؟ شعبہ، اور شعبہ کے ہو گئے آگے قتادہ. اچھا فقلت لیحیی، میں نے یحیی سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں یعنی محمد بن بشار، تو محمد بن بشار کہہ رہے ہیں جو کہ شاگرد ہیں یحیی کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے کہا، فقلتو کا فائل محمد بن بشار ہیں، قلتو لیحییٰ کیونکہ وہی شاگرد ہیں یحییٰ بن حماد کے، کہ وہذا الحدیث سمعتہ من ابی عوانہ، کہ کیا آپ نے یہ حدیث ابو عوانہ سے بھی سنی ہے، کیونکہ آپ نقل کر رہے ہیں شعبہ سے، لیکن یہ حدیث ابو عوانہ سے بھی مروی ہوئی بھی ہے، تو کیا یہ حدیث آپ نے شعبہ کے علاوہ ابو عوانہ سے بھی سنی ہے؟ فقال، تو حماد نے کہا کہ ہاں ہاں ان سے تو میں نے سنی ہی ہے، یہ جملہ محذوفہ ہے، لیکن وسمعتہ ایضا من شعبہ، یہی حدیث میں نے شعبہ سے بھی سنی ہوئی ہے، فقلت انظر لی فی، تو میں نے کہا کہ پھر میرے بارے میں بھی کیا گمان ہے، یعنی نظر کرم کیجئے مجھ پر بھی، یعنی وہ حدیث مجھے بھی دیجئے، فنظر علی، بس انہوں نے خیال کیا میرے بارے میں بھی، فی ہی اس حدیث کے بارے میں، فحدثنی بھی ہی، تو پھر یہ حدیث جو کہ شعبہ کے علاوہ ابو عوانہ سے مروی تھی وہ حدیث بھی انہوں نے مجھے دے دی، بات سمجھ میں آگی جی؟ نہیں آئی تو بتائیے میں دوبارہ بیان کر دوں گا. جی وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحی قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزودن عن حوزي رجالا، میں ہٹا رہا ہوں گا لوگوں کو حوض سے، اپنے حوض سے، كما تزاد الغریبۃ من الابل، جیسا کہ ہٹایا جاتا ہے اجنبی اونٹ کو، اونٹوں میں سے اجنبی کو، اجنبی اونٹ کو جس طرح ہٹا دیا جاتا ہے ایسے ہی میں لوگوں کو اپنے حوض سے، وہ اجنبی یعنی وہ وہی والے لوگ اجنبی کہلائیں گے جو کہ اپنی من پسند کی روایات یا دین میں جنہوں نے اضافہ کیا. غریبہ من الابل سے مراد، یعنی عرب میں جب اونٹ کو پانی پلایا جاتا تھا تو جو یعنی لاوارث اونٹ ہے، کیونکہ پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی تو ظاہری بات ہے اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، تو یا تو اس سے مراد یہ ہے یا پھر کہ نقصان پہنچانے کے اندیشے سے اس کو دور کر دیا جائے جو کہ غریب ہو، غریب سے مراد نامانوس یا لاوارث کہہ لیں. وحدثنی عبید اللہ، وحدثنی عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبة عن محمد بن زیاد سمع ابا ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثله. فحدثنی حرملة بن یحیٰ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوزي كما بين ايلة وصنعاء من اليمن. صنعاء اور یمن کے درمیان کا، ایلہ اور صنعاء جو یمن کے شہر ہیں ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ میرے حوض کی مقدار ہوگی. وان فيه من الاباريق، اور اس کے اندر اباریق ہوں گے، برتن ہوں گے، كعدد نجوم السماء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريدن علي الحوزة، لا يريدن علي الحوزة رجال، لا يريدن كفعل رجال، لوگ آئیں گے میرے اوپر حوض میں، میرے پاس آئیں گے حوض، مقام حوض کے جگہ پر، ممن صاحبني، ان لوگوں میں سے ہوں گے صاحبنی جو میرے ساتھی ہوں گے، حتی اذا رأیتم، جب یہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا تو کیا ہوگا، ورفعوا الی، حتی اذا رأیتم ورفعوا الی، حتی کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور وہ، رفعوا الی، مجھ سے دور کر دیے جائیں گے، اختلجودونی، اور ہٹا دیا جائے گا ان کو مجھ سے، فلاقولن، نہیں، ورفع الی، اور میری طرف پیش کیے جائیں گے، تو ان کو ہٹا دیا جائے گا میرے سے، فلاقولن، تو پھر میں کہوں گا ای ربی، اے میرے رب، اصیحابی، اصیحابی، یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے صحابی تھے، اصیحابی تصغیر، اور حاشی میں دیکھیے گا دو نمبر کے، کہ اس میں انہوں نے اصحابی اصحابی بھی ایک روایت میں یہ بھی ہے، فلا یقالن، تو بس کہا جائے گا لی، مجھے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے وہ کیا کیا. جی وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن المختار بن فلفل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وزاد انيته عدد النجوم. اس میں ایک عبارت کا اضافہ ہے. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبد الاعلى واللفظ لعاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوزي كما بين صنعاء والمدينه. ما بين ناحيتي حوزي میرے حوض کے دونوں کنارے, كما بين صنعاء والمدينه ہیں. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام قال فحدثنا حسن الحلباني قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدث اخبرنا ابو عبانه كلاهما عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انهما شكا فقال او مثل ما بين المدينه وعمان. ان دونوں کو شک ہے کہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ مثل مدینہ اور عمان کا کہا گیا ہے. ففی حدیث ابی عبانہ ما بین لا بتی حوزی ما بین لا بتی حوزی میرے حوض کے دو کناروں کے درمیان. وحدثنا یحیی بن حبیب بن الحارثی و محمد بن عبد اللہ الرزی قال حدثنا خالد بن الحارثی عن سعيد عن قتادة قال قال أنس رضي الله تعالى قال قال أنس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفزة كعدد نجوم السماء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. وزادہ اور اس روایت میں انہوں نے اضافہ کیا کس چیز کا کہ او اکثر من یا یوں کہا تھا. حدثنی الولید بن شجاع بن الولید الشکونی قال حدثنی ابی قال حدثنی زیاد بن خیثمۃ عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انی فرط لکم علی الحوض فان بعد ما بین طرفیہ کما بین صنعاء وایلتا كأن الأباريق فيه النجوم گویا کہ اباریق اس میں النجوم ہیں. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال كتبت الى جابر بن سمرة مع غلامي. كتبت الى جابر میں نے رکا بھیجا خط لکھا جابر بن سمرة کی طرف مع غلامی اپنے غلام کے ذریعے سے جس کا نام نافع تھا. اخبرنی کیا کہا میں نے اس خط میں لکھا کیا تھا. اخبرنی بشیئن سمعتہ من رسول اللہ ایسی چیز کی مجھے خبر کیجئے جو آپ نے حضور سے سنا ہو. قالا تو انہوں نے فرمایا کہ فکتب الیہ انہوں نے میری طرف یہ رکا یا یہ خط واپس بھیجا انی سمعتہ میں نے حضور سے یوں سنا تھا یقولو آپ فرما رہے تھے انا الفرط علی الحوض کہ میں فرط ہوں گا پیش خیمہ ہوں گا تمہارے پاس حوض کوثر پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. جی انشاءاللہ اب یہاں سے آگے بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.